Radio 1. 1 uur, Annette Schut met het NOS Journaal. In de Rotterdamse haven heeft de douane een lading illegale sigaretten en check ontdekt. Het gaat om 6 miljoen sigaretten en 4500 kilo check. De sigaretten zijn illegaal in de Europese Unie, omdat het merk hier niet wordt erkend. De douane vond de lading na een controle met speurhonden. Het is niet duidelijk waar de tabak vandaan komt. Voor zover bekend werd niemand aangehouden na de vondst in Rotterdam. De Republikeinse presidentskandidaat Donald Trump heeft voor het eerst sinds de aanslag op zijn leven weer een campagnebijeenkomst in de open lucht gehouden. De oud-president hield de afgelopen weken al meerdere bijeenkomsten, maar die waren allemaal binnen. In North Carolina sprak hij van achter kogelvrij glas zijn aanhangers toe. Trump werd wel zwaar beveiligd. Er stonden zeecontainers naast het podium en er waren sluipschutters op het dak. Na zijn toespraak stapte hij achter het glas vandaan om zijn aanhangers de hand te schudden. Een Amerikaanse vrouw heeft 40 jaar na het plegen van een misdrijf bekend. De vrouw van nu 62 paste toen ze begin 20 was op een baby die kort daarna een hersenbloeding bleek te hebben, doordat die flink door elkaar was geschud. De vrouw heeft dat eerder altijd ontkend. Het kind waarop ze toen paste is 5 jaar geleden overleden. Volgens het OM speelde het hersenletsel van toen daar een rol bij. Jagers in Zweden mogen komend jaar zo'n 500 bruine beren afschieten. Dat zou nodig zijn om de populatie op peil te houden. Daarmee blijven er zo'n 2000 dieren over. Natuurbeschermers in het land vinden dat er veel te weinig. Het weer. Vannacht zijn er brede opklaringen. Het komt af naar 11 tot 14 graden. Morgen veel zon, in de middag ook stapelwolken, maar het blijft op de meeste plaatsen droog. Het wordt 22 tot maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Avro Tros. Voor het eerst lijkt liefde vanzelf te gaan. Wanneer ik voor het eerst samen ben met een man. Een hoogtepunt was wanneer ik op zondag met mijn broer samen misdienaar was. Mijn vader voorging en mijn moeder een lezing deed. Zo stonden we met z'n vieren rond het altaar. En dat voelde huiselijk en goddelijk tegelijkertijd. Ik ben trots in deze roze kerk te zijn opgegroeid. En toch vind ik het spannend de opvolger van mijn vader er nu over aan de tand te voelen. Alsof ik toch iets zou kunnen ontdekken dat het beeld dat ik van de oud-katholieke kerk heb minder rooskleurig zou kunnen maken. Het zou me goed van pas zijn gekomen als ik soms iets activistischer was geweest. Als ik me iets meer had durven uitspreken. Te vaak voelde ik me een beetje als de plastic penis waar een condoom overheen werd getrokken. Die even geen zuurstof meer kreeg en de mond werd gesnoerd. Van binnen blijf ik me Belgisch voelen, hoewel ik in Nederland opgroeide. Dit is de hartslag van Johannes Wierix Speetjens. Acteur, presentator, podcastmaker, schrijver en queer. Lang voelde het voor hem alsof hij van een andere planeet kwam. En misschien is dat gevoel niet zo gek, want queer betekent vreemd in het Engels. Toch draagt Johannes de titel nu met trots. Om personen uit de geschiedenis die de kunstwereld kleurde te eren, maakte hij er een podcast over. Classical Queers. En nu is er ook een boek. Hij was liever eerder al activistischer geweest, had zich vaker willen uitspreken. Tegelijkertijd voelt dit het moment. Maar nu ben ik benieuwd, Johannes. Wanneer ben jij uitgestreden en wanneer is jouw doel behaald? Redouan Ait White. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Johannes. Hallo. Welkom. Dankjewel, Redouan. Heel fijn hier te zijn. De intro, dat ging over jou. Ja, dat was heel confronterend om dat te lezen, moet ik zelf zeggen. Ik krijg er helemaal zweethanden van. Ik heb nog nooit eigenlijk zo hardop deze fragmenten gelezen uit mijn eigen boek. Dus het is heel erg... Het ontroert me op een bepaalde manier, omdat ik ze wel zelf heb geschreven, maar het is even geleden al. Ja, jij hebt het nu over je eigen quotes. Ja. Ja, ik had het over mijn intro, over jou. Maar ook goed door om het even over de quotes te hebben. Want de quotes die zijn allemaal van jou. En het zijn niet de minste quotes, inderdaad. Nee. Wat confronteert jou op dit moment het meest aan je eigen quotes? Ja, bijvoorbeeld dat aspect van dat activistische. Ik schrijf van, als ik me iets meer had durven uitspreken, dan was het misschien allemaal makkelijker geweest of zo. En ik lees, of ik merk nu, terwijl ik dit lees, dat ik heel streng ben voor mezelf, ook in het boek. Dat ik nooit vind dat ik activistisch genoeg ben. Dat ik nooit vind dat ik genoeg doe of altijd meer kan doen. En in dit geval dan voor de queer gemeenschap. En hoe denk je er nu over? Ja, nu al iets zachter. Dat is echt, mijn emancipatieproces is echt nog lang niet achter de rug. Dat is echt nog heel hard bezig. Zowel naar mezelf als naar de wereld om me heen. Maar bijvoorbeeld de Pride-vlag, de regenboogvlag die ik heb hangen, die hangt veilig binnen in mijn huis en niet op mijn balkon. Waarom? Dat is ook. Ja. En ik vind dat gewoon fijn en prettig dat die binnen hangt en niet buiten. Omdat dat buiten zo iets te activistisch is. En wie weet wat de buren daarvan denken en zo. En ik heb deze gedachte gedeeld op een boekvoorstelling enkele weken geleden. En toen zei een man uit het publiek achteraf, die zei van, Johannes, waarom ben je zo streng tegen jezelf? Waarom ben je niet wat zachter? Want je kan niet alles doen. Je bent een boek aan het uitgeven en je bent boos op jezelf of kritisch dat je die vlag niet buiten hangt. En toen, ik ben daarover gaan nadenken in de afgelopen weken. En inderdaad, we mogen echt heel mild zijn voor onszelf. Want we hoeven ons zelf niet altijd te vergelijken met mensen die voor ons gevoel boven ons staan of die het beter doen. Dus qua activisme doet ieder ook wat hij kan, denk ik. Die vlag, hangt die nog binnen of is die inmiddels, inmiddels naar buiten getreden? Ik heb er wel een tweede bij gekocht. Dus er is in principe wel de marge om hem nu buiten op te hangen. Maar die is nog niet gehezen. Ja, want jij woont nu in Haarlem? Ik ben opgegroeid in Haarlem. Ik woon in Amsterdam. Oh, je woont nu in Amsterdam. Ja. Woon je in een wijk waarin, waarin de vlag kan blijven hangen, wapperen en zijn boodschap verkondigen? Ik denk niet dat hij daar heel vredevol en rustig kan wapperen. Omdat ik bijvoorbeeld in het park waar ik dichtbij woon al wel regelmatig ben uitgescholden. Als ik met mijn vriend daar hand in hand loop. Dus dat maakt inderdaad niet de situatie niet makkelijk om daar de vlag uit te hangen. Omdat ik denk van laten we het hier rustig houden. En ik wil ook geen slapende honden wakker maken. Is dat een uitdrukking? Dus ik heb zoiets van, ik wil het rustig houden. En ik wil niet een bepaald risico lopen. En dat aspect is inderdaad ook hand in hand lopen. Doe je dat wel of niet? Daar gaat een heel bewustzijnsproces aan vooraf. Dus ik denk dat die daar zeker zou mogen hangen. En ik ben ook heel blij dat heel veel mensen hem wel met trots gewoon hebben gehesen, die vlag. Maar dat is niet mijn vorm van activisme voeren. Ik ben denk ik iets meer van de indirectere weg. Van de creatievere, artistiekere, zachtere weg. Ik ben ook maar pas sinds enkele jaren geleden mee gaan doen aan Pride. Omdat ik dacht van dat is ook zo heftig allemaal. Want het is ook, en heel terecht, ook een protest in de eerste plaats. En niet een feest om te vieren wie je bent, maar een protest voor alles wat er nog moet gebeuren. Dus het was ook even, dat bedoel ik met dat emancipatieproces. Ik zit er ook nog volop in. Ik heb zelf nog heel veel werk voor de boeg en de mensen alleen, om me heen ook. Jij laat het natuurlijk op een andere manier zien. Je maakt een podcast, Classic Queers. Je maakt nu, je hebt een boek geschreven. Wanneer ben jij uitgestreden? Wanneer heb jij je doelen behaald, vind je zelf? Ja, dat is echt een hele interessante vraag. Ik heb daar geen antwoord op. Nee? Dat is eigenlijk echt een hele moeilijke vraag. Ja, maar als je fantaseert, als je denkt van oké, dit is waar ik voor strijd. Je hebt het in je boek over waar de wereld naartoe moet vanuit jouw point of view. Ik denk vanuit je podcast ga je zelfs nog terug in de tijd om mensen uit de geschiedenis daar wat meer, wat meer die vergelijking te laten trekken met queer zijn. Mm-hmm. Ergens heb je toch wel een idee van oké, wacht even. Absoluut. Dan heb ik eigenlijk wel mijn streepjes behaald. Zeker, maar ik moet daar ook realistisch in zijn. En ik heb niet honderden jaren, maar ik heb maar enkele decennia om mijn puntjes af te strepen. En Is je strijd dan gestreden nadat jij er niet meer bent? Er zullen mensen zijn die jouw strijd oppakken. Zeker, maar ik probeer in de eerste plaats te doen in mijn leven wat ik kan doen. En wat ik daarbinnen kan doen, in mijn ideale scenario zou homoseksualiteit of zou queerness gewoon nergens meer verboden mogen zijn. Zou er geen doodstraf meer op mogen staan. Zou er niemand meer mogen worden uitgelachen. Ook niet op de middelbare school, omdat hij niet hetero is. Of omdat hij non-binair is. Of omdat hij trans is. Dus dat zijn dingen die, vrees ik, niet meteen gaan gebeuren tijdens mijn leven, maar hopelijk wel na mij. Maar elk verschil dat ik daarin kan maken, telt wel mee. Dat is absoluut, dat helpt mij wel in mijn strijd. Maar ik vrees dat ik nooit uitgestreden ben, omdat ik nou eenmaal deel uitmaak van deze gemarginaliseerde groep, zoals er trouwens heel veel zijn in de maatschappij. En omdat je de outsider bent, zal ik dat ook blijven mijn hele leven lang. Maar voor mij is wel bijvoorbeeld iets concreets, wat heel fijn zou zijn als dat lukt, is me geen zorgen meer maken over wanneer hou ik de hand vast bij mijn vriend of niet. Dat is echt iets heel concreets. Dat maakt nu een veel te groot deel uit van mijn gedachten als ik over straat loop met hem of niet. En ik laat me daar heel erg door leiden door waar loop ik, wie zie ik. Ja, want neem me even mee naar die gedachten. Want dan loop je ergens in Amsterdam. Waar denk je heel concreet aan voordat je zijn hand vastpakt. Ja, dan kijk ik zo van, wie zie ik om me heen? Waar ben ik? Is het dag of nacht? Zie ik andere queers om me heen? Zie ik andere mensen handen vasthouden die ook queer zijn? Dat kan helpen. Maar dat is ook allemaal dus gebaseerd op emotie. Dus dat, daar komt geen ratio aan te pas. Dus het is niet dat ik gelukkig ook maar weet welke mensen transfoob zijn of homofoob of queerfoob. Dus ik weet het allemaal niet. Maar het is gebaseerd op een angst. Het is gebaseerd op een angst die is voortgekomen uit ervaring die ik heb gehad en ervaring die vrienden van mij hebben gehad, dingen die ik in de zin ergens ook wel de vooroordelen die je hebt over de mede-Amsterdammers in dit geval. Zeker, ja. En deels natuurlijk ook op die gebeurtenissen die ook echt zijn gebeurd met het uitschelden of het achtervolgen. Ja, dus een stukje ervaring en een stukje vooroordelen en denken van, wat nou, wat zegt mijn gevoel? Mm-hmm, ja. En zegt je gevoel vaak in Amsterdam dat het wel of niet kan? Het helpt dat mijn vriend zelf niet uit Nederland komt. En die heeft zoiets. Want die verstaat het dus ook niet. Die spreekt geen Nederlands. Dus hij verstaat het niet als wij flikker worden genoemd of nicht. Of zo, als dat wordt geroepen. Want dat wordt geroepen, helaas. Hij hoort die woorden niet of hij begrijpt dat niet. Dus dat helpt wanneer ik ze wel hoor. En ik merk dat hij daardoor meer vrijheid heeft in het handen vasthouden. Terwijl ik dat in zijn land dan ook weer meer heb, die vrijheid. En wat doet het met je als je zulke woorden naar je hoofd geslingerd krijgt? Ja, dat werpt mij eigenlijk terug naar mijn tienerjaren. Dus het is nog niet heel lang geleden, ik ben 27. Maar dat slingert me terug naar een tijd waarin ik niet mezelf kon zijn. Waarin ik dat verborgen hield. Onbewust en bewust tegelijkertijd. Maar het laat me weer een stukje minder van mezelf houden. Terwijl ik eigenlijk er alles aan probeer te doen in de afgelopen jaren om van mezelf te houden en ook andere mensen te inspireren om van zichzelf te houden en om oké te zijn met zichzelf. En als iemand dan op straat iets roept of doet wat over een stukje van mij gaat, wat dan blijkbaar niet wordt geaccepteerd of getolereerd, dat is dan heel pijnlijk. Ik kan dan echt zo in tunnels van mijn hoofd gaan en duurt dat verzakken. Lang? Duurt dat lang dat je humeur wordt aangetast? Ja, ik kan er wel lang mee zitten, omdat ik bijvoorbeeld, ik was een paar weken geleden aan het fietsen en toen was ik gewoon, kijk, blijkbaar kan het ook al anders doodgevend zijn als je op een fiets zit en je ziet er blijkbaar uit als iets queers. Ja, want hoe zag je er toen uit dan? Nou ja, geen idee. Ik had zoiets aan, denk ik, als dit, een soort van hemd met bloemetjes. Ja, je hebt een oversized hemd met bloemetjes, korte mouwen. En een hanen ook erop. Wilde er een voetganger oversteken over het fietspad, maar ik was daar aan het fietsen en het was geen zebrapad. En toen zei die man, die zei zo van, kan ik erop, nicht? En toen dacht ik, wow, waarom dat woord? Waarom pak je mij op dat woord? En daar ben ik helaas die hele avond wel echt slecht van geweest. Daarna was het ook alweer over met een lekker glaasje wijn erbij en zo. Maar ik heb daar dan wel echt een punt van gemaakt naar die vriend waar ik toen mee afsprak. Omdat ik dacht van, waarom? Waarom? En ik denk dan ook na over die impact die het op mij heeft. En dat ik voel me daar heel slecht over, zeker. Dus dat gaat niet snel over. Maar ik heb dus wel het geluk dat ik in mijn professionele loopbaan er iets mee kan doen. Dat ik er een positieve draai aan kan geven. Want voor alle duidelijkheid, dat boek Classical Queers, dat is geen opleisting van al mijn negatieve ervaringen. En ik wilde net al zeggen. Ik wilde al vragen van, hebben alle, we weten allemaal wel dat Amsterdammers niet op hun mondje zijn gevallen, maar zorgen de Amsterdammers voor enigszins een inspiratie voor het boek en voor de podcast die je maakt? Maar dat is dus niet het geval. Nee, zeker niet. Al deze dingen die je nu net zit te zeggen, die zitten niet in het boek. Ik denk juist dat deze reacties van mensen op straat ervoor zorgen dat jij nog strijdbaarder wordt. Ja, zeker. Dat herken ik heel erg, die gedachte. Ja. Ja. En elke reden, elke homofobe opmerking, verbaal of non-verbaal, is inderdaad de reden om nog strijdvaardiger te zijn. En op mijn manier dus is dat artistiek en creatief. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Met Redouan Aitwarg. Ik ben nog steeds in gesprek met Johannes Weiriks Speetjens. Zeg ik het goed zo, je naam? Ja, zeker, Johannes Weiriks Speetjens. Aan het begin had je me een beetje gecorrigeerd, hè? Nou ja, omdat jij vroeg hoe ik moet het uitspreken. En ik probeer zelf ook altijd andere namen goed uit te spreken. Dus, want ik weet hoe moeilijk die van mij is. Het is heel belangrijk om namen heel goed uit te spreken. Jij bent acteur, presentator, podcastmaker, schrijver en queer. En je hebt het boek uitgebracht, Classical Queers. En als het aan jou lag, was je veel eerder activistischer geweest. Maar dat ben je nu op je eigen manier, hè? Mm-hmm. Ja. Ja. Op social media zijn er natuurlijk ook allerlei reacties op je boek, maar ook op de podcasts die je hebt gepubliceerd. Natuurlijk eigenlijk ook om helemaal om wie je bent, want je bent een bekend persoon. Die kleren kan iedereen wel dragen. Dat kekke pak haalt menigeen op. Maar die uitstraling, die houding doen weinigen je na. Volgens mij is dit nog maar het begin. Genoten van de podcast, dank. Ik beluisterde het eerste deel en eerlijk, ik was van mijn zoeken geblazen. De mix van treffende muziek, je persoonlijk verhaal, de queerhistoriek, de verbanden die je legt, geweldig. Nu weet ik waarvan die regenboogkleuren komen. Proficiat met je werkstuk dat inhoudelijke rijkdom verweeft met je eigen zoektocht. Classical Queers leest snel, leest vlot, is informatief en vooral het bewijs dat zij die ons voorgingen pionierswerk deden. Hashtag Johannes Wierik Speetjens. Dit zijn de fans, de superfans. De superfans, ja. Want eigenlijk, dat is wel leuk om te zeggen, ik wilde eigenlijk toen ik het boek schreef zelf verdwijnen. Ik wilde zelf niet in het boek voorkomen. Uiteindelijk zitten er wel anekdotes in van mijzelf ook. Maar ik wilde het vooral hebben over de queer-iconen, de queer-helden uit de geschiedenis van de kunsten. En ik doe het echt voor deze reacties, voor deze mensen. Ik vind het echt prachtig. Ik krijg dagelijks reacties op die podcast en het boek Classical Queers. En dat zijn mensen die daar kracht uit putten, inspiratie uit halen. Queers en niet-queers ook. Niet-queers die zeggen van, ik wist helemaal niet dat queers al zo lang bestonden en dat ze zo'n geweldige dingen deden. Dus dat is echt heel fijn. Dat doet mij heel veel. En ik wil echt benadrukken dat ik het daarvoor doe. En dat ik zelf het ook een beetje ongemakkelijk vind om een naam zo groot op die cover te zien staan. Ja, ja. In je boek beschrijf jij dat iemand je vraagt, waarom horen heteroseksuelen eigenlijk niet bij queer? Dat is toch een soort uitsluiting? Wat heb je toen geantwoord? Dat is een moeilijke vraag, want voor mij lijkt het dan even alsof de hetero's of de cisgenders het slachtoffer zouden zijn. De wat genders? De cisgenders. De cisgenders. Ja, dus de cispersonen, mensen die zich oké voelen met hun geboortegeslacht en met hun gender. Dat zijn cispersonen. Oké, weer wat geleerd, kende ik niet. En ik vind dat een moeilijke opmerking, omdat ik denk van ja, maar kijk, wij hebben wel deze geschiedenis van strijd en een gemarginaliseerde groep te zijn. Dus wij hebben heel wat in te halen. En dat moet niet ten koste zijn van andere mensen. Maar we hebben wel een ongelijkheid. Ik zeg altijd, activisten zijn niet als activisten geboren. Je bent dat of je wordt dat omdat je door de maatschappij in een gemarginaliseerde positie wordt gedrukt. En dat geldt voor heel wat andere groepen dan de queergemeenschap. Maar ik vind het dan moeilijk als mensen die bij de meerderheid horen zeggen van, ja, maar waarom worden wij dan nu buitengesloten in jullie groep? En dan denk ik van, ja, iedereen mag erbij komen, hoor. Voor mij is iedereen queer als hij dat wil zijn. Maar dan moet je wel ons accepteren. En dan moet je wel een goede bondgenoot zijn. Dus dat vind ik wel belangrijk. Wat maakt een hetero een goede bondgenoot voor iemand die niet hetero is? Dat is een hele goede vraag. Dat is ook een moeilijke vraag. Ik heb een paar weken geleden een lezing gegeven van mijn boek, dus Classical Queers, op een advocatenkantoor. En toen werd mij de vraag gesteld van, ja, wat kunnen wij dan eigenlijk doen om een queer-vriendelijk bedrijf te zijn? Dat zit denk ik deels in hele kleine dingen en hele grote dingen. Maar ik denk dat de belangrijkste stap is om empathisch te zijn en je af te vragen van, welke privileges heb ik waar ik eigenlijk blind voor ben? Bijvoorbeeld, kan ik het hebben over mijn relatie op mijn werk? Kan ik me kleden zoals ik wil? Kan ik praten over wat ik wil? Kan ik zijn wie ik wil? En als dat allemaal ja is, dan moet je misschien even bedenken dat dat voor andere mensen heel anders kan zijn. Dat er andere mensen een stuk van zichzelf verborgen moeten houden of verzwijgen of veranderen om geaccepteerd te worden op hun werk of in welke context dan ook. Dus het is goed om jezelf soms een spiegel voor te houden, hoe moeilijk dat ook is. Maar dat is echt het moeilijke van empathie. Want het is ook, daarom zeg ik ook, mijn eigen emancipatieproces is net zo fundamenteel en belangrijk. En mijn eigen vooroordelen, als ik inderdaad op straat loop in Amsterdam en voor bepaalde mensen wel of niet bang ben, dat heeft allemaal te maken met vooroordelen en een bepaalde empathie hebben en kweken. En dat is allemaal heel moeilijk, want we zijn allemaal een lichaam en we willen in de eerste plaats voor onszelf zorgen. Dat is biologisch zo bedacht. En het is moeilijk om daar buiten te treden. Als je kijkt naar bedrijven, zo'n advocatenkantoor bijvoorbeeld, merk je dat leeftijd ook een rol speelt in vorm van empathisch zijn naar queer? of leeftijd een rol speelt in hoe mensen zich verhouden naar queers toe. Ik zou bijvoorbeeld denken, ja, mensen met een wat oudere leeftijd, die zijn denk ik echt nog van de oude stempel en vinden dat lastig om empathisch te zijn of vinden het lastig om in dat wereldje als bondgenoot te zien of zo. Ja, het is leuk. Bijvoorbeeld mijn eigen oma en opa, die zijn rond de 90 allebei. En die zijn nu heel erg bezig met hoe kan ik het woord queer zo goed mogelijk uitspreken. Ze zijn Vlaams, dus zij en hoe spreken queer, ze het uit? Queer. Zij. En zij zijn ongelooflijke bondgenoten. Ze maken reclame voor het boek bij Jan en Alleman. Maar eigenlijk wisten zij voor dit boek nog helemaal niet zoveel over mijn queer identiteit. En dat wil niet zeggen dat ze homofoob waren, maar het was hen wel allemaal een beetje vreemd. En ik klopt denk dat dat trouwens, wel... sorry dat ik onderbreek, maar klopt het als mensen niet supporten en niets plaatsen op social media, dat ze meteen worden gezien als homofoob? Nee, maar ik denk wel dat de grootste vijand van de queer community onverschilligheid is. Dus je bent niet meteen homofoob als je geen standpunt inneemt, maar als je onverschillig bent en het doet je allemaal niks en het maakt je allemaal niks uit, dat vind ik wel heel belangrijk. En daar wil ik me wel tegen uitspreken. Dat onverschilligheid, dat vind ik echt moeilijk. Als dingen in je koude kleren gaan kruipen en het kan je allemaal niks schelen, dan denk ik wel van, waar gaat het heen met de wereld? En dat komt omdat je natuurlijk in een minderheid, je bevindt je nu in een minderheid, vanwege je geaardheid. Er zijn natuurlijk ook nog heel veel andere groepen die zich in een minderheid bevinden. Mm-hmm. En gelden voor hun ook een beetje dezelfde regels? Als het niet in je koude kleren staat, dan ben je misschien zelfs racist of discrimineer je. Dus zouden die maten op dezelfde manier gemeten kunnen worden? Zeker. En ik vind het daarom ook zo fijn aan de queer community en aan andere gemarginaliseerde groepen, dat ze eigenlijk elkaar allemaal zouden moeten opzoeken en elkaars bondgenoot zouden moeten zijn. Mijn moeder die las het boek als een van de eerste, het manuscript, en die zei van, wauw, ik voel me eigenlijk zo gezien vanuit mijn gemarginaliseerde groep waar ik toe behoor. Vrouw zijn dan, dat is geen minderheid, maar wel een gemarginaliseerde groep. En zei van, ik herken eigenlijk zoveel als ik deze verhalen lees. Want we hebben eenzelfde soort strijd afgelegd. En ook in de afgelopen decennia is er veel gestreden en veel gewonnen. Maar we zijn er nog lang niet. En dat vind ik wel heel hoopgevend. Dat dus in dit geval niet-queers en leden uit andere gemarginaliseerde groepen daar ook iets uit kunnen halen en ook een stukje van hun eigen verhaal daarin kunnen herkennen. Want die strijd inderdaad waar we het over hebben, gemarginaliseerde groepen, en blijkbaar hebben maatschappijen in de geschiedenis altijd een soort van zondebok of vijand nodig. We kunnen elkaar daarin echt herkennen, erkennen en helpen. Even over je boek en je podcast. Is er een grote misvatting over queer die je met je boek of podcast wilt ontkrachten? Ja, zeker. Verschillende. En een van de eerste die nu in me opkomt was er een die ik zelf ook heel lang had. Tot enkele jaren geleden eigenlijk. En dat is? Namelijk dat queers er altijd waren. En dan is dus de misvatting dat we er niet altijd waren. In de eerste grotten die zijn gevonden, de eerste grotschilderingen, daar bestaan al figuren die niet mannelijk of vrouwelijk zijn te noemen, of niet man en vrouw. Er zit iets tussenin, wat vandaag dus queer zou zijn, of non-binair of trans. Maar in de geschiedenis zijn er altijd mensen geweest die zich niet tot die twee genders of geslachten bevonden. En wat mijn tweede misvatting was, die dus ook wordt gedeeld door heel veel andere mensen, is dat ze altijd alleen maar slachtoffer zijn geweest. En dat was voor mij ook een hele grote opluchting en een cadeau, is dat we ook de queergemeenschap, heb ik het dus nog steeds over, hebben we op een fundamentele manier bijgedragen aan, in mijn geval, de kunstwereld. En dat betekent dat we boeken hebben geschreven, films hebben gemaakt, muziek hebben gemaakt, liedjes hebben geschreven, die we vandaag nog steeds zingen, lezen en horen. En op die manier zitten we dus in de hoofden, oren en harten van heel veel ook niet-queer personen. En zo zijn we weer allemaal samen. Zo zijn we weer allemaal verbonden. Ja. Hoewel we daar andere denkbeelden over hebben, eigenlijk zijn we heel dicht bij elkaar allemaal. Zijn het gewoon niet mensen die best onwetend zijn? En zijn dat niet de mensen die vooral heel veel dingen schreeuwen, maar eigenlijk niet weten wat ze schreeuwen? Zoals die man die jou bijvoorbeeld nicht noemde in de stad. Denk je niet af en toe bij jezelf, ja, maar dat zijn gewoon mensen die het niet weten. Dit zijn onwetende mensen. Ja, wat ook zo moeilijk is inderdaad, dat het meeste werk dat er nog te doen staat, dat voor de boeg staat, is niet bij mij of bij ons, de queergemeenschap. Er zijn andere mensen die moeten stoppen met ons in elkaar slaan of ons uitschelden of nare opmerkingen schrijven of maken. En dat is wel lastig inderdaad, maar ik zou mijn hele leven willen wijden aan me toch te verbinden met die personen, te kijken wat we gemeenschappelijk hebben en van daaruit te vertrekken om ook de moeilijke vlakken op te zoeken en het daarover te hebben. Ook jij bent jong geweest. Je bent eigenlijk nog steeds jong. Nog zeker. 27. 27. Ja, ik spreek voornamelijk 47, 57 en 67. Maar ik heb hier iemand van 27 in de studio. We gaan het hebben over jouw jeugd. Want dit is wat jou vooral doet denken aan ja, kleine Johannes. Jeugdgeluid. Ja, prachtig, hè? Ik vraag me echt af of mensen dit herkennen, want het is, er zit ook een oproep aan verbonden. Dit komt van een cassetje, ja. Want ik heb ook nog die tijd wel meegemaakt. Oh. Ik ben niet 47, maar ik heb wel nog cassetjes meegemaakt. Je hebt nog cassetjes en meegemaakt. En ook cd's, niet alleen Spotify. En dit heette iets van geluiden uit de tuin of vogeltjes uit de tuin. Vogels in de tuin, ja. En dat was dan met Anton en Eva, twee kinderen of zo die in de tuin speelden met een verteller, een mannelijke stem. En ik heb dat cassetje niet meer. Ik heb alleen maar dit fragment. Maar als ik dit hoor, ik ben niet zo'n hele rustige persoon zoals mensen misschien al hebben gehoord. Maar als ik dit hoor, dan denk ik aan zomervakanties en de tuin van mijn oma en opa, waar ik dit in mijn herinnering tenminste heb gehoord. Een tuin waar ik als kind in kon verdwalen, waar ik me thuis voelde, waarin we heel veel dingen deden als kleinkinderen, waar ik zoveel heb geleerd ook over tot rust komen om ergens te landen, om thuis te voelen en geliefd te voelen. Ja. Dus dat komt hier allemaal in samen. En dan hoe vaak beluister je dan dit? Ja, als ik het luister, het is niet dat ik het heel destijds, vaak destijds, hè, niet op nu. Oh, toen. Ja, nee, toen. Dat stond altijd aan in de auto. Ja. We gingen best wel veel met de auto vroeger. Want we woonden in Haarlem, maar onze familie woont in België. En we gingen ook al op vakantie en zo. Maar we gingen eigenlijk elk weekend. Elk weekend ging je op en neer naar België? Elk weekend gingen we naar België, naar de familie van mijn vader vooral. Maar je bent zelf in België opgegroeid? Althans, nee, ik ben geboren. Geboren, ja. Op welke leeftijd ben je naar Haarlem verhuisd? Mijn ouders woonden net al in Haarlem toen ik was geboren. Ja. Oké. Okay. In je boek beschrijf jij ook hoe het thuis ging toen je familie, bij je familie logeerde. Je broer ontving een gesprek tussen je oom en tante. Neem even mee naar wat werd er besproken. Wat vertel je hier in je boek? Ja, mijn stukje van de herinnering is dat ik in een tweepersoonsbed lig met mijn broer. En het is avond en hij is 2 jaar ouder. Dus hij ging eigenlijk normaal gezien later slapen dan ik. Maar ik vond het altijd fantastisch als we met z'n tweeën tegelijkertijd gingen slapen. Want dan konden we samen kletsen en vooral heel veel roddelen over alles wat we die dag hadden gehoord. En die dag vertelde hij mij dat hij had gehoord dat onze oom tegen onze tante had gezegd dat als er één van hun zonen homoseksueel zou zijn, dat die dan buiten zou vliegen. Zo zeggen ze dat in Vlaanderen tenminste. Dan vliegt hem buiten. En dan wordt hij eigenlijk uit huis gekikt. Uit huis gekikt. En mijn tante die zou toen hebben gezegd van, en dan ga ik met hem mee. Dan vertrek ik samen met hem. Oh, wauw. En dat was zo een mooie anekdote. Maar ik weet dat ik op dat moment daar in dat bed in het donker, met de rolluiken dicht, Vlaamse rolluiken, daar helemaal van in de war was. En volgens mij heel snel tegen mijn broer heb gezegd van, welterusten, want ik wist misschien toen wel iets of niet iets van mijn eigen queerness of homoseksualiteit. Maar ik kon daar niet mee om. Ik wist ook niet toen waarom hij dat tegen mij zei, wat hij daar toen mee wilde zeggen. Maar ik weet wel dat ik toen dacht van, oké, dus dit is een no-go-zone voor mij als ik tot die queer community ga behoren. Weet je tot de dag van vandaag nog steeds niet waarom jouw broer dat toen tegen je zei? Had hij geen vermoedens of zo? Of was het echt letterlijk, ja, jullie roddelden natuurlijk heel veel. Was het gewoon iets om iets te zeggen? Ja, misschien heeft het ook wel op hem een hele grote indruk gemaakt, dat verhaal. Maar het zou wel kunnen dat hij iets vermoedde. Dit zijn nog gesprekken die we allemaal kunnen hebben, gelukkig. Want mijn broer en ik die hebben goed contact en we spreken. Dus dat gaan we zeker nog eens uitpluizen. Maar hij heeft ook wel gezegd op een van die avonden dat mijn moeder van mijn broer altijd dacht van, die is vast hetero. Maar van mij wisten het niet zo goed. En dat weet ik van mijn broer dit. Dus zij hebben daar waarschijnlijk wel gesprekken over gehad en zo. Leuk is dat, hè? Ja, ongelooflijk. Ja, nee, fantastisch. Maar ik heb hele, hele heerlijke avonden daar beleefd. En trouwens, om over die familie nog even te zeggen. Die hebben nu massaal mijn boek gekocht daar in Limburg. Oh, in België. Okay. En die zeggen van, je bent van harte welkom, hoe je ook bent. En je vriend mag ook meekomen. Ja, ja. Leuk, het is zeker leuk. Maar ook, ik denk ook omdat het... Ja, je moet ook een beetje verplaatsen naar de tijdsgeest. Ja, zeker. Toen was je hoe oud? Een jaar of... Niet eens tiener. Ik denk 6, 7, 8. Ja, echt 20 jaar geleden. Ja, zeker. Toen keek de hele wereld anders. Toen was homoseksualiteit... Ja, ik bedoel, toen mocht homohuwelijk nog niet zelfs. Of nog net wel. Ja. Ja, maar heel veel... Ja, het is gewoon een andere tijd. En dit gaat dan ook over een dorp in Limburg. Ook waar dat is heel katholiek ook. Ja, precies. Dus dat helpt ook niet. In jouw... je bent natuurlijk best wel religieus opgevoed. Heel. Ja. Niet eens best wel, maar gewoon heel religieus. Ja, mijn vader was bisschop in de Oud-Katholieke kerk. Dan ben je inderdaad dus wel echt... hebben echt elke dag gebeden. Maar wel dus een hele fijne kerk wat homoseksualiteit en queerness betreft. Ja, zo'n roze kerk noemen ze dat dan, hè? Ja, dat is een beetje zo de gekscherende bijnaam, inderdaad. Een roze kerk, dus omdat de roze mensen, zeg maar, daar mogen zijn, mogen trouwen. Vrouwen mogen daar ook het ambt betreden. Vrouwen mogen met vrouwen trouwen. Iedereen mag trouwen met wie die maar wil, als het maar in wederzijds respect en overeenkomst is. En dat is een kerk... Maar is dat niet tegenstrijdig met religie? Wat? Homoseksueel zijn. Hoezo? Nee, dat vraag ik aan jou. Is dat niet tegenstrijdig? Nee, voor als mij in, niet. Als in mag je, staat er in de Bijbel dat je homo mag zijn? Er staat dat je lief mag hebben, dat liefde beleefd mag worden en dat je lief mag hebben met wie je maar wilt. Dat liefde en respect, dat zijn basiswaarden voor elke christen. Dus ik weet dat er interpretaties zijn van de Bijbel waarin wordt gezegd van ja, God is tegen homoseksuelen of God is niet tegen homoseksuelen, maar wel tegen homoseksuele seks. Maar dat zijn interpretaties van de Bijbel. En dat zijn eigenlijk dat zijn eigenlijk Bijbelfragmenten die over iets anders gaan. Want woorden als homoseksualiteit, ja, die kende Jezus nog helemaal niet. Dan hebben we het dus over enkele duizenden jaren geleden, of 2024 jaar geleden. Die termen die bestonden gewoon nog niet. Pas in de vorige eeuw zijn die in gebruik genomen. Dus ik vind dat een heel boeiend gesprek. Ik vind dat heel terecht dat je dat aanhaalt. Want inderdaad, een van de grote vijanden helaas voor de queerbeweging is de kerk, ook de Rooms-Katholieke kerk. Ook de paus die spreekt zich ook tot op de dag van vandaag op een zeer vernederende wijze uit over ons. En dat is problematisch, want mijn kerk, mijn religie waarin ik ben opgegroeid, die zegt van ja, dat is eigenlijk een misinterpretatie van de Bijbel. Eigenlijk staat daar niet dat christenen homofoob moeten of mogen zijn, maar dat christenen lief moeten hebben. Dat we eigenlijk allemaal liefde in ons moeten dragen en dat mogen beleven op de manier waarop we dat willen. En dat we gastvrij moeten zijn. Daar gaan die verhalen over. Dus het is heel boeiend, maar ik ben heel blij dat ik in die kerk ben opgegroeid waarin ik mezelf mocht zijn, hoewel het toch wel als een blok aan mijn been heel lang heeft gevoeld, die kerk. Omdat ik met heel veel queers in contact werd gebracht al vanaf jongs af aan. En toen dacht ik wel van ja, jullie kunnen hier wel zijn wie jullie willen, maar in de rest van de wereld worden jullie wel verketterd. Mm. En dat gaf me een soort van, naar mijn ervaring, een vals gevoel van veiligheid. Van ja, oké, op zondagochtend mag iedereen hier dus zichzelf zijn, maar waar ik me de rest van de week begaf, mocht ik niet mezelf zijn. Maandagochtend moest je je weer gedragen. Ja, precies. Ja, of in de kleedkamer of zo, vreselijk. Ja. Ik vraag me ook af, jouw vader is bisschop? Ja, hij is overleden helaas in 2008, maar hij was bisschop tot zijn overlijden. Ja. En heeft hij jouw coming-out meegekregen? Nee, ik was 10 toen hij overleed. Hij heeft wel meegekregen dat ik heel graag wilde acteren en op een podium wilde staan en heel creatief was. Dus daar kijk ik echt met trots op terug dat hij dat wist en dat hij dat ook in mijn dagboek zo had geschreven, of zo, een vriendenboekje. Maar hij weet van mijn queerness, wist hij waarschijnlijk niks. Maar ik ben hem wel veel dank verschuldigd. Niet alleen omdat hij mij heeft verwekt bij mijn moeder, waar ik heel dankbaar voor ben. Maar ook omdat hij, dankzij de kerk waarin hij bisschop was, heel veel queer vrienden had. En met de vrienden van mijn vader ben ik nog steeds bevriend. En die mensen die dragen mij op handen, maar ik hen ook steeds meer. Oké. We gaan het ook hebben over een moment in jouw leven dat het even wankelde. En dat koppelen we aan een plaat. Jij koos voor een Italiaans artiest, waarvan ik de naam met moeite kan uitspreken. Larpi Giata? Nou, ik vind het echt een heel goede poging. Ja? L'arpeggiata. L'arpeggiata. Oh ja, kijk, nu komt die. L'arpeggiata. Ook met dat vingertje, dat zien jullie mensen niet. Maar dat vingertje ging meteen omhoog. Dat Italiaanse vingertje had net bijna geen... L'arpeggiata. L'arpeggiata, inderdaad. Dit nummer brengt jou naar een wankelperiode. Dit is een van de meest fundamentele wankelperiodes van mijn leven. Eigenlijk sluit het heel goed aan waar we het bij hadden. Het gaat over mijn vader, die is overleden in 2008... Een overlijden dat voor mij als kind uit het niks kwam. Ik zei hem die avond ervoor wel te rusten, zoals elke avond. En de ochtend daarna werd ik gewekt met de boodschap dat hij er niet meer was, dat hij was overleden. Oeh. En nu, achteraf, had ik dat wel kunnen zien aankomen als ik iets ouder zou zijn geweest. Maar, want hij had kanker, hij is heel lang ziek geweest. Maar ik heb daar heel lang niks van willen meekrijgen, denk ik. Of je niks hebt van bewust afgesloten van zijn ziekte. En natuurlijk ook wil je als ouder niet dat je kinderen alles meekrijgen daarvan. Maar ik was 10. Voor mij was dat een enorme schok. En dat verandert me nog steeds. Ik merk dat rouw na, hoeveel jaar is het nu? 16 jaar. Nog steeds niet is afgelopen en nieuwe vormen aanneemt. En vooral eigenlijk me overvalt op de meest mooie, gelukzalige momenten van mijn leven. En wat doet dit nummer dan met dat moment dat je hebt als wankel? Of daar zou je nu op komen? Ja, nee, inderdaad. Want in die muziek die gaan we horen, fantastisch. Dit is een band die mijn vader heel graag hoorde. Een Italiaanse oude muziek, ensemble, L'Arpeggiata dus. En hij luisterde heel graag naar deze muziek, ook met ons. En als ik deze muziek hoor, dan lijkt het alsof mijn vader weer een heel klein beetje leeft. Voglio una casa, la voglio bella, piena di luce come una stella, piena di sole e di fortuna, e sopra te spunti la luna, piena di riso, piena di pianto, casa ti sogno tanto, dini din di, dini din di, dini din di. Dat was L'Arpeggiata met Foglio un Casa. En bij mij hier Johannes Wieriks Speetjens. Hij heeft het boek geschreven Classical Queers. En daarvoor maakte hij een podcast. Hij is een multitalent, want hij is niet alleen auteur. Hij is niet alleen podcastmaker, maar ook acteur en presentator en schrijver. En samen met hem praat ik over queer zijn. Je hoorde dus net het verhaal waarbij het wankelt. Dit nummer wat je net hoorde, zijn wankelplaat, gekoppeld is aan het overlijden van zijn vader. Toen je dit nummer hoorde, Johannes, hier in de studio, deed het nog wat met je? Ik vind het echt een prachtig nummer. Het is ook iets dat eigenlijk mijn vader me heeft bijgeleerd of meegegeven, denk ik. Want hoe ouder ik word, hoe meer ik mezelf ook leer kennen en hoe meer ik soms ook besef dat ik op hem lijk en dat ik heel veel fijne eigenschappen, hoop ik tenminste, van hem heb meegekregen. Wat zijn de fijne eigenschappen van je vader? Iets dat in het lied bijvoorbeeld naar voren komt is gastvrijheid. Het heet dus Voglio una casa, ik wil een huis. En de hele tekst is eigenlijk een opsomming van wat er allemaal in dat huis zou moeten zijn. Dat zijn ramen om genoeg lucht te hebben, genoeg eten om iedereen eten te geven. Bijna ook een hele religieuze gedachte. Maar gastvrijheid en liefde staat centraal in dat lied. En dat is zo mooi. En dat is ook iets dat ik wel een beetje, denk ik, van mijn vader heb meegekregen. Die was eigenlijk zo goed voor andere mensen dat hij misschien zichzelf een beetje te veel op de achtergrond heeft. De rol van achtergrondzangeres, zeg maar, heeft gegeven. En Ik ben heel, heel trots op ja, ik weet niet, het warme hart dat hij heeft achtergelaten. Dat blijkt ook uit de vele vrienden die wij nog steeds hebben, die van hem waren. En dat is zo mooi. Ik ben hem zo dankbaar daarvoor. En eigenlijk komt er heel veel van die liefde en die gastvrijheid die jij had in dit lied naar buiten. Ja, ik heb ChatGPT gevraagd om een vraag voor jou te bedenken. En dit is een vraag die gerelateerd is aan jouw acteertalenten. Oh jee. Nu volgt een door ChatGPT gegenereerde vraag. Als je je leven als een theaterstuk zou moeten schrijven, welk genre zou het zijn en waarom? Als ik mijn leven theaterstuk... Nou, het toeval is dat ik een theatervoorstelling ga maken over Classical Queers. Die gaat ook Classical Queers heten. Daar ga ik volgend jaar aan werken. En welk genre? Nou, ik vind dat wel echt zo'n typische ChatGPT-vraag. Want het genre, dat is niet zo van belang. Want dan gaat het over drama of comedy of zo. Het wordt namelijk iets fluïde, iets non-binair. Het wordt iets queers. Dus het zal alle vormen aannemen. Het zal over de queergemeenschap gaan. Het zal over mij gaan. Het zal over de geschiedenis gaan, over het heden. Maar het is niet in één genre of één hokje of één label te noemen. Maar ik heb vooral heel veel zin om het te gaan maken. En ik ben ook heel blij dat ik in die huid kan gaan kruipen van die personages uit de geschiedenis. Ja, want vertel even, want daar ging jouw podcast over. Personages uit de geschiedenis. Wat vertel je dan over deze personages? Ja, we zijn op zoek gegaan, niet via ChatGPT, maar wel via internet ook heel veel gevonden, naar verhalen uit de geschiedenis van bijvoorbeeld Freddie Mercury, Peter Tchaikovsky, Ethel Smyth, Marcel Proust, heel veel queer personen uit de kunstwereld van de afgelopen eeuwen. En die mensen die hebben kunst achtergelaten. En die kunst die komt op een bepaalde manier voor uit hun queer identiteit. Want zo kan ik bijna concluderen, konden ze eigenlijk alleen zichzelf zijn in hun kunst. Ze konden hun gevoel kwijt in hun kunst. Ze konden zichzelf kwijt in hun muziek of in hun romans of in hun theatervoorstellingen. En dat is iets dat ik ook al een beetje herken trouwens. En naast die kunstwerken zijn in de afgelopen jaren steeds meer bronnen, documenten naar boven gekomen van zoals dagboeken en teksten, waarin duidelijk wordt dat ze heel erg veel hebben gestreden om te zijn wie ze zijn, om te houden van wie ze hielden. En dat geeft nog een nieuwe laag aan die kunst die ze hebben achtergelaten. Omdat het inzicht geeft in de ware gevoelens en emoties waar zij doorheen gingen. En soms valt er heel duidelijk een directe link te maken tussen hoe diepe dalen ze beleefden en hoe treurig hun muziek was. En soms staat het er echt haaks op. Dat blijkt dat hun muziek heel vrolijk is, terwijl ze zelf eigenlijk door een zeer depressieve periode gingen. Wat is je het meest opgevallen aan deze historische figuren? Ja, het is voor mij heel boeiend geweest om te zien dat kunst iets was waar zij zich aan optrokken. Waar zij zich sterk in voelden, waarin ze zichzelf konden zijn. En dat is wat ik ook wel herken in kunst vandaag, de functie van kunst ook. Die stelt ons in staat als kunstenaars om ons gevoel te laten primeren, om ons uit te spreken. Maar tegelijkertijd, en dat is ook waarom het zo belangrijk is vandaag om deze verhalen van deze queer personen te vertellen uit de kunstwereld. Omdat kunst ons in staat stelt om te discussiëren, om het oneens te zijn, maar wel om met elkaar in verbinding te treden. Jij hebt natuurlijk al deze historische figuren opgezocht. Ja, je hebt natuurlijk ook waarschijnlijk nagedacht. Stel dat ik zou mogen kruipen in de huid van een historisch figuur. In wiens huid zou je willen kruipen? Dus ik kan een antwoord geven als de acteur in mij, maar de Johannes in mij die zou zeggen in geen enkele huid van geen enkele queer uit de vorige eeuw. Nee, waarom niet? Ze hebben het echt allemaal verschrikkelijk erg gehad en we hebben het nog nooit zo goed gehad als vandaag qua wetgeving en rechten. Ik bedoel, wat zou er dan gebeuren met nou, de Johannes die even... Nou, op de brandstapel kruisiging. Nou, kruisiging niet. Maar op de brandstapel een aanslag of in de gevangenis gezet. Veroordeeld. Er zijn heel veel nare dingen gebeurd met die queer personen. En ook niet alleen maar, want het is dus ook een geschiedenis van wel roze geur en maneschijn. Het heeft gewoon alles, zoals andere geschiedenissen. Maar en als de theatermaker? Als theatermaker zou ik, denk ik, het liefst in de huid kruipen van Peter Tchaikovsky. Russische componist, 19e eeuw, omdat hij zo tot de verbeelding spreekt, omdat hij heel veel dagboekfragmenten heeft achtergelaten. Hij had een broer die ook homoseksueel was. En hij zat in een huwelijk met een vrouw. En uit zijn dagboekfragmenten blijkt dat hij dat alleen maar is aangegaan als een oplossing voor zijn homoseksualiteit. Wat hij echt als het grootste blok aan zijn been zag. Dus we hebben heel veel materiaal van hem. Wat inzicht geeft in hoe een queer persoon in die tijd in het leven stond. Tegelijkertijd had hij ook in Parijs wel een uitlaatklep. En heel veel avonturen daar heeft hij beleefd. Dus het is een personage dat in combinatie met zijn fantastische muziek tot de verbeelding spreekt. Dat ik heel graag zou willen vertolken. De podcast Classical Queers. En als je die wil beluisteren, ja, dan hoor je Johannes samen met... Samen met heel veel andere queer personen die stemmen voor hun rekening nemen. En met al deze verhalen dus van queers uit de afgelopen eeuwen. Broers kunnen soms best verschillend zijn. Voetbal hebben we nooit samen gedaan. Maar de verkleedkoffer was vroeger altijd onze favoriet toen we samen opgroeiden in Haarlem. Soms klinkt het bijna als een mop. Er waren eens twee Belgische broers die opgroeiden in Haarlem en uiteindelijk verliefd werden op Italië. Sinds het moment dat onze vader te vroeg overleed, heb ik bewust meegemaakt hoe jij met tegenslagen omgaat. Niet alleen het overlijden, maar ook het uitgeloot worden voor de middelbare school. En de interne strijd waarmee je als jongere geworsteld hebt en waarmee je nu een prachtig boekdebuut gemaakt hebt. En altijd sindsdien heb ik iets in u gezien dat echt mega bijzonder is. En dat is een soort onverzettelijke kracht om in elke tegenslag eigenlijk alleen maar een teken te zien om ergens anders weer een mooiere uitdaging te vinden. En dat maakt u een heel sterk mens dat ik bewonder. Zo heb ik uw vroege keuze om België een kans te geven als studieland altijd bewonderd. Maar ook de onverzettelijkheid waarmee je al van op jonge leeftijd in uw tienerjaren de droom najoeg om acteur te worden. En die onverzettelijkheid combineert jij met sensitiviteit en een zorgzaamheid voor uw naasten. En dat is ons met de paplepel ingegoten door onze ouders en grootouders. Maar de combinatie tussen die karakteristieken maakt u echt uniek. En dat bewonder ik enorm. Je bent een schat van een mens, joh, en je hebt wel op jonge leeftijd een stevige carrière weten uit te bouwen, waarin dezelfde pijlers, doorzettingsvermogen en gevoeligheid eigenlijk allebei altijd een mooie balans vormen. En ik wens u toe dat je gezond blijft, soms wat meer vakantie neemt, blijft staan voor wie je bent en dat je uitdagingen blijft zoeken en aangaan. Mijn glimlach op uw gezicht. En met veel humor. Yo, ik zie u graag en vanwege het uur, goede nacht, slaap zacht en droom maar lekker over pissen bedden. Ciao, yo. Nou, jullie zijn echt helemaal gek. Wauw. Oh, dit is echt heel bijzonder. Mijn broer die is zo slim en zo intelligent en zo sensitief ook. En hem horen praten zo lief, zo vol liefde. Dat is echt heel erg bijzonder. Je keek echt verbaasd toen je voor het eerst je broer hoorde hier in de show. Ja, nou, ik had het niet verwacht. En ook, helemaal niet. En ook omdat hij Vlaams praat en wij zijn nu Nederlands aan het spreken. Of nou ja, Vlaams-Nederlands is hetzelfde, maar wij spreken Vlaams met elkaar. Dus het voelt ook heel intiem of zo dat hij hier Vlaams tegen mij spreekt. Terwijl... Ja, hij richt zich echt nu even tot jou. Ja, echt super persoonlijk. Doet hij dat super vaker? Lief. Spreekt hij vaker vanuit zijn hart? Hij spreekt zeker vaak vanuit zijn hart. Eigenlijk spreken wij naar elkaar alleen maar vanuit ons hart. We kunnen niks anders, omdat we zo een groot trauma hebben meegemaakt toen we zo jong waren. En ik denk inderdaad dat zo die naaste liefde en dat hart, dat Italiaanse hart, want we hebben allebei een passie voor Italië, voor die taal en die cultuur en dat. Ja, die hoe warmte. Komt dat eigenlijk? Ja, ik weet het niet. Maar gisteren zei mijn vriend, die Italiaans is, die zei van ja, misschien is het ook echt wel omdat de Italianen tenminste zo bekend staan om die warmte en die gastvrijheid en iedereen mag komen eten en iedereen is welkom. Alsof we elkaar echt vinden, mijn broer en ik, in die Italiaanse warmte, in dat gastvrije gegeven, alsof Nederlanders daar te kil voor zijn en Belgen. Te niet direct genoeg of zo. Misschien is dat ook echt zo, hè? Ik wil in ieder geval heel erg Jonathan bedanken, mijn broer. Wat een fantastische man. Welke rol speelt je broer in je leven? Ik denk dat we tegelijkertijd tegen Polen zijn en tegelijkertijd heel veel gemeenschappelijk hebben. Ik denk dat we het soms moeilijk hebben om onze eigen weg te gaan en om de ander daarbij dan bij de hand te blijven houden. Omdat we juist ook diezelfde interesses en passies delen. En soms is dat ingewikkeld als broers op elkaar lijken en hetzelfde willen in het leven of dezelfde richting opgaan. Maar ik denk dat ik me eigenlijk ook bij maar weinig mensen zo thuis voel als bij hem. Wat hij dus net zegt op het einde van droom maar lekker over pissenbedden. Dat is iets wat wij altijd tegen elkaar zeggen voordat we gaan slapen, als we samen slapen. Al van toen achter die Vlaamse rolluiken daar in die slaapkamer bij mijn oom en tante. Dus dat is, ben je zo bang veel... voor pissenbedden? Of waren daar veel pissenbedden? Het komt uit een film, geloof ik, of zo. Uit een Disney-film hebben we natuurlijk niet meer. Maar het is fantastisch hoeveel dingen we hebben meegemaakt. En er zijn maar weinig personen die ik al zo lang ken als hij. Ja. Namelijk maar twee, mijn moeder en mijn broer. Ja. En we hebben zoveel herinneringen, zoveel intimiteit gedeeld. Want wonen jullie nu ook bij elkaar in de buurt? Of niet in Amsterdam, hij woont wel in Nederland, maar op een andere plek. Dus we zien elkaar wanneer we kunnen. Maar er zijn ook andere tijden geweest waarin ik of hij in het buitenland woonde, waarin het echt heel moeilijk was om elkaar te zien. Ja. Dus ik ben ontzettend blij en trots. Soms voel ik me een beetje, nou, dit kan ik niet zeggen over hem, maar alsof ik een beetje meer de steen ben en hij het water. Alsof ik het hart ben en hij het hoofd. Hij is zo intelligent, hij is zo slim. Ik kan zoveel van hem leren. Hoe hij zijn intelligentie samen met zijn gevoeligheid weet te vermixen, daar kan ik echt alleen maar heel veel respect voor hebben. Mooi. Johannes, wij hebben hier bij Misha een loslaatmuseum. Een museum met allerlei spullen van gasten die wij hebben ontvangen, met wie wij leuke gesprekken hebben gevoerd. En de gasten die willen dan iets loslaten, omdat ze A, er niks meer aan hebben of niks meer mee te maken willen hebben. Zoals het poppetje wat ik hier heb staan, maar daar vertel ik je zo wat meer over. Of je wil gewoon mijn volgende gasten blij maken met iets wat je hebt meegenomen. Ik ben super nieuwsgierig. Wat heb jij voor mij meegenomen? Ja, het was echt een super moeilijke opgave om iets mee te nemen, want ik ben opgevoed in een cultuur van je moet alles bewaren, want alles heeft een waarde en alles heeft een herinnering. Mm-hmm. Dus ik heb een paar voorwerpen in mijn handen gehad en ik dacht van dit ga ik meenemen, uiteindelijk toch teruggelegd. En ik heb een reflecterende prisma piramide meegenomen. Oh, ik wil het wel zien. Ja, het is echt wel mooi, maar hij zit dus nog in de verpakking. Hij zit nog in verpakking, wat dus wel aangeeft dat ik me er nog niet helemaal aan gehecht heb. Dus ik kan het loslaten. Anders had ik echt, ik kon niks loslaten anders. Maar dit is heel bijzonder. Ik wens namelijk de persoon die dit gaat ontvangen licht toe. Want als daar licht op schijnt, op die reflecterende prisma piramide, dan krijg je een regenboog. Oh, wauw. Nog in verpakking. Heb je dit voor jezelf gekocht? Of heb je dit gekregen? Ja, ik denk ergens een Rad van Fortuin op een bazaar of zo gewonnen. Oh. Maar het vertelt heel veel over mij, over wat ik vooral allemaal niet heb willen loslaten. dat is echt heel moeilijk, hoor. Het is echt heel moeilijk om dingen los te laten. Waarom is dat zo moeilijk voor jou? Ja, alsof er met elk voorwerp een herinnering verloren gaat. Alsof het weggaat. Het zijn, ja, mijn vader is overleden en we zijn nu het huis ook aan het opruimen, want mijn moeder gaat verhuizen. En we moeten daar heel veel dingen wegdoen. En daar zijn we gewoon allemaal heel slecht in. Want elk voorwerp is mooi, elk voorwerp heeft een herinnering. En loslaten, ik denk dat dat het allermoeilijkste toch is als mens. Of zijn er mensen die echt heel makkelijk dingen loslaten? Ken ze niet. Ja, ik heb hier mensen gehad en die nemen gewoon dingen mee alsof het heel makkelijk is om dingen los te laten. Zo van hier, ik heb een boek van 500. Nee, echt waar? Nee. Ja. Echt? Ja, dus ik denk dat het gewoon ook een beetje aan jou ligt. Maar misschien ook gewoon aan de manier hoe je bent opgevoed misschien? Ja, ik denk het wel. Want ik vind het wel een mooie gedachte namelijk. Dat je zegt, alles heeft een bepaald verhaal. Alles heeft een gedachte, alles heeft een verhaal. Alles heeft een onderliggende lading. Mm-hmm. En of je dit nou een keer hebt gewonnen bij een Rad van Fortuin ergens in België of in Haarlem Centrum. Mm-hmm. Ja, je was daar wel. Ja. Je hebt daar wel je tijd gespendeerd. Ja. Dus ergens heeft het toch wel een bepaalde memory. Absoluut. Maar goed, die laat je hierachter. Ja. Dankjewel. Dank je. Nee, graag gedaan. Ik wens heel veel plezier ermee aan de nieuwe eigenaar. Ja, ik ben benieuwd wie hem gaat meenemen. Het is wel iets nieuws en dat krijg ik niet zo vaak. Ik krijg vaak tweedehandse spulletjes. Oh nee, het is nieuws. Maar, het is nieuw en het is spectaculair, denk ik. Ja. Want er komt echt een regenboog uit, ja, hè? Ja, ja, ja. Ik heb voor jou twee dingen waar je uit kunt kiezen. Mm-hmm. Ik heb Harm, boswachter, hier in gesprek gehad. En hij had het natuurlijk over het werk wat hij doet als boswachter in de Biesbos. En hij heeft hier een memory card achtergelaten. Een memory card waarin je de vogels, insecten, vissen kunt zien die in de Biesbos leven. Ben je een beetje bekend met de Biesbos? Ik ben er nog niet heel vaak geweest. Waar ligt dat eigenlijk? Het ligt in het midden van Nederland. Ja, nee, ik ben daar nog niet geweest. Maar ik heb wel ook me voorgenomen om, zoals mijn broer me ook toewenste, meer rust te nemen, meer natuur. En dus je moet hem meenemen op vakantie. Oh ja, nou, fantastisch. Ja, neem hem een keer mee naar de business. Nou, dat zijn dus, dat pak je memory cards. Of je kan de Mr. Pennywise van Lianne meenemen. Dat is een soort van poppetje met een iets te grote hoofd. Nou, Mr. Pennywise kennen we allemaal van de film It. Dit is wel een heel eng poppetje. Ja, dat is dus niks voor mij. Het is een soort van clown met heel veel bloed op zijn shirt, maar ook op zijn gezicht. Hij heeft een afgehakte arm in zijn rechterhand. Dus ik hoor je al zeggen dat je niks hebt met... Ja, ik vind het al eng hoe je me aanstaart. Nee, ik ga voor de vogels in de biesbos. Goed, dan ga ik je die overhandigen, alsjeblieft. Dank je wel. We eindigen hier altijd met de liefde. En jij hebt gekozen voor een plaat, voor een artiest die ook... onderdeel is van jouw boek. Mm-hmm. Kan je me even meenemen wat voor onderdeel Jasmin heeft gekregen in jouw boek? Ja, Jasmin komt inderdaad voor in boek en podcast. En zij was een Belgische presentatrice en zangeres. En zij heeft in 2009 zichzelf van het leven beroofd. En ik heb dat moment waarop ik dat las heel bewust meegemaakt op teletext toen nog. Ik had toen net de groep 8 musical gespeeld. En ik las dat bericht van haar op teletext dat ze er niet meer was. En dat heeft mij enorm geschokt. Terwijl ik toen nog niet zo bewust was over mijn eigen homoseksualiteit en over haar homoseksualiteit. Maar zij was eigenlijk een enorm queer-icoon. Een hele grote voorvechter van zowel onze rechten als onze vrijheid. En zij is er niet meer. Door liefdesverdriet is één van de redenen geweest waarom ze in een depressie is beland. En ze heeft muziek achtergelaten die eigenlijk steeds meer inzichten ook geven in hoe zij was. Ze was helemaal niet zo alleen maar die grote glinstering, die grote vlam van liefde en kracht. Maar eigenlijk gingen er in die fantastisch grote ogen ook een hele grote kwetsbaarheid schuil. En ik herken me daar wel in, want ik ben ook wel iemand die graag zo stralend wil zijn als de zon altijd, maar die daarmee soms ook wel de diepe dalen een beetje uit de weg gaat. En daarmee dus ook wel een beetje een dubbele bodem soms in stand houdt. En Jasmin, die is er helaas niet meer. Haar muziek wel. En die muziek die helpt mij omdat het over liefde gaat. En het nummer waar we naar gaan luisteren is Porselein. En dat gaat eigenlijk ook voor een stukje om niet liefde naar een andere persoon. Want op die manier hebben we het vaak over liefde. Maar liefde hoe die andere persoon naar jou mag kijken of met je mag omgaan. En ze zegt eigenlijk in dit lied van... wees voorzichtig met me, want ik ben broos en ik ben zoals porselein. Jasmin, porselein. Dankjewel, Johannes. Dankjewel. U bedankt voor het luisteren naar het programma Misha. Wil jij eerdere gesprekken terugluisteren? Dat kan. Het enige wat je hoeft te doen is Misha toe te voegen aan jouw favoriete podcastlijst. Abonneren mag natuurlijk ook. En wil je mij laten weten wat je van dit gesprek vond? Dat kan. Ik ben actief op Instagram en op LinkedIn, Redwan Aitwarg. Fijne nacht en we eindigen met Jasmin Porselein. In het diepste van mijn ziel ben ik eenzaam en fragiel. Maar ik sta de wereld aan als een winnaar. En het leven lacht me toe bij om het even wat ik doe. Elke keer zal ik er staan als een winnaar. Maar soms voel ik me zo klein, wil ik iemand anders zijn. Diep van binnen kwijn ik weg van de pijn. Porselein. Behandel mij heel zacht. Porselein. Verbrijzeld door je lach. Porselein. Porus en onderhuid. Als een winnaar haal jij me onderuit. Mijn gedachten slaan op hol. Ik verval weer in een rol en zal mijn eigen gang weer gaan als een winnaar. Ik kan vechten als een vrouw, zoals ik strijden zal om jou. En ruim de vijand van de baan als een winnaar. Maar van binnen ben ik broos, heel geremd en hulpeloos. In mijn hart ben ik vernederd en boos. Afro Tros, de omroep voor ons.